1 uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. President Bashir van Soedan heeft de noodtoestand uitgeroepen. In een rechtstreekse televisietoespraak kondigde hij aan de regering van het land en de deelstaten te ontbinden. De 75-jarige Bashir is al 30 jaar aan de macht in Soedan, maar ligt zwaar onder vuur. Inwoners van het land protesteren al maanden tegen prijsstijgingen en het gebrek aan geld in het land. Ook vandaag greep de politie weer in bij protesten. In India zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen na het drinken van vergiftigde alcohol. 50 anderen werden ziek. Volgens lokale autoriteiten dronken de slachtoffers een drankje met methylalcohol, een chemische stof die het centrale zenuwstelsel aanvalt. De politie heeft de eigenaar van de brouwerij opgepakt. In India komt het regelmatig voor dat doden vallen door het drinken van illegaal gebrouwen alcohol. Het aantal mensen met een baan is weer terug op het niveau van voor de crisis. Volgens het CBS had in 2018 68% van de beroepsbevolking een baan. Ook het verschil tussen werkenden met een Nederlandse en niet-westerse achtergrond is kleiner geworden. Volgens onderzoekers verloren werkenden met een niet-westerse achtergrond tijdens de crisis relatief snel hun baan. Nu de economie aantrekt, vinden zij ook vrij snel nieuw werk. Zanger R. Kelly wordt aangeklaagd voor 10 gevallen van seksueel misbruik. Volgens persbureau Reuters gaat het daarbij om meisjes tussen de 13 en de 16 jaar oud. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1998 en 2010. De zanger kan daarvoor een gevangenisstraf krijgen van 3 tot 7 jaar. Geruchten over het vermeende misbruik zijn er al jaren. Er staan een aantal Europese optredens van de zanger gepland, waaronder in Amsterdam. Of die nog doorgaan is niet bekend. Het weer, vannacht temperaturen van iets boven de 0 tot 3 graden, lokaal mogelijk mist. Morgen is sluierwolken en die kan blijven hangen in het noordoosten. Verder zon en het wordt erbij zo'n 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. We hebben te gast vanavond Sanne Vogel. We praten met haar over haar film Zomer zonder moeder. Ook zonder mama. Vader trouwens. Zonder mama, ja. Ook zonder vader trouwens. Maar dat is weer wat anders. Ja. We hadden het over die film en ook over de voorstelling die je maakte met twee jongens uit Syrië die je ontmoette in Amsterdam. En we hadden het ook even aan het einde net over hoe het met die ene ging. Maar we hebben nog het verhaal van Amir te goed. Hoe gaat het met hem? Ja, goed. Amir woont in Rotterdam. En die is nu daar weer terug naar de universiteit om beter Nederlands te leren. Hij heeft een tijd gewerkt als ingenieur bij een start-up. En wilde toen toch echt Nederlands goed krijgen, want iedereen sprak daar natuurlijk Engels. Dus die is daar nu mee gestopt en volop aan het Nederlands aan het studeren. Dus dat gaat goed. En wat nogal leuk is om te vertellen over Moyert, dat hij de hele filmopnames erbij is geweest en ook alle auditierondes. Want toen Nuraan kwam casten voor de rol, sprak ze eigenlijk nog geen Nederlands. Dus Moyert was er eigenlijk constant bij om te vertalen. En uiteindelijk wist haar Nederlands zo goed dat dat niet meer nodig was. En was die er als een soort vertrouwingspersoon op de set. En zij hebben ook echt een vriendschap opgebouwd. En hij gaat ook nog steeds eten bij haar familie. En superleuk. Het is een heel pact geworden. Ja, ja. Ja, je vertelde net al over die truien waarop je dan had staan welkom. Je hebt dat ook op Instagram gezet. Je hebt ook mensen gevraagd om daar mee te doen, dat ook te doen. Dat viel dan weer niet mee, toch? Om mensen te vragen? Ja. Oh nee, de meeste mensen. Ja, het was een t-shirt actie met hallo. Ja, marhaban betekent eigenlijk meer hallo, welkom, hallo. En de opbrengst van die t-shirts ging dan naar ik weet niet eens meer waar naartoe. Iets voor vluchtelingen. Wat erg. En we wilden een soort van op Instagram met een heleboel mensen tegelijk uitdragen van wij zijn allemaal oké hiermee. Met mensen die veel volgers hebben. Over het algemeen wilden heel veel mensen heel graag meewerken. En deden ze dat meteen. Maar er waren ook mensen die tegen mij zeiden, ja, ik vind het echt heel zielig voor die vluchtelingen. Maar ja, weet je, ik ga gewoon volgers door verliezen. Dus ik doe het niet. Ja, ja. Ga ik niet doen. Ja. Dat vond ik chockerend als mensen dat, als ze het belangrijker vinden hoeveel volgers ze hebben, dan om je uit te spreken over een crisis. Ja. Of het kan natuurlijk zijn dat ze zelf een beetje tegen vluchtelingen waren en dat niet durfden te zeggen tegen mij. Heb je het idee dat jij er volgers door bent verloren? Nee, en dat het je niet kan schelen? Dus ik hoef echt geen volgers te hebben die naar praten over vluchtelingen en daarover oordelen, hoef ik echt niet te hebben. Dus al zou ik een paar verloren zijn, dan ben ik ze liever kwijt dan rijk, zeg maar. Je bent een kind van de social media generatie eigenlijk, hè? Ja, ja. Zit het je als gegoten? Nee, helemaal niet. Ik ben er heel erg mee aan het worstelen. Ik vind het aan de ene kant heel leuk. Ik zit vooral op Instagram. En andere dingen zit ik wel op, maar doe ik eigenlijk niks mee. Ik vind het echt te gek dat je hashtags kan volgen. En dat je allemaal chefs, koks over de hele wereld kan volgen. En vegan blogs en dingen over plastic. En weet ik veel, alles wat ik interessant vind. Maar ik vind wat is je favoriete hashtag? Orange wine. Orange wine? Ja, oranje wijn. En dat is een natuurwijn. Ik ben sowieso helemaal een natuurwijnfan. Dat is eigenlijk op een hele ouderwetse manier wijn gemaakt. En nu begint het weer helemaal hip te worden. Zonder toegevoegde gifstoffen en zonder toegevoegde sulfiet. Een beetje troebele wijn. Is bijna altijd veganistisch, want de meeste wijn is niet veganistisch. Wordt geklaard in varkensvet of andere dierlijke producten. En dan heb je orange wijn. En dat is een witte druif die op een rode manier wordt verwerkt. Ik weet niet hoe je het moet zeggen. Tot wijn. Dus ze hebben schilcontact gehad. En daarom is die oranje. Dus ja, ik vind die smaak fantastisch. En dan volg ik die hashtag en dan zie ik mensen over de hele wereld die net zo foodie nerd zijn als ik zelf hun flesjes wijn posten. En dat, ja, daar geniet ik van. Maar ik vind het ook aan de andere kant, ik ben nu een voorstelling aan het maken over de impact van social media op jongeren. Eigenlijk een generatie na jou. Nou, twee generaties na mij wel. Gaat ja. Snel, hè? Een beetje tussen de 10 en 14. Daarvoor is die voorstelling bedoeld. Het is voor twee. De kindervoorstelling ook echt voor die kinderen zelf. Ja, voor jeugd is het, ja. Ik maak dat met de HKU, de studenten van de toneelschool in Utrecht. Dus met de acteurs en schrijvers en een aantal vormgevers. En we zijn nu een heel groot research aan het doen. Omdat ik steeds ook artikelen lees dat mensen depressief worden omdat ze het op Instagram zien dat iedereen een fantastisch leven heeft. En dat is niet zo. Want iedereen post alleen maar zijn beste plaatjes erop. En ja, ik weet niet. Ik heb zelf een redelijk groot account en ik voel me ook verantwoordelijk daarvoor. En ik merk ook wat het met mezelf doet. Als je niet zo lekker in je vel zit en je ziet alleen maar foto's van andere mensen die het fantastisch hebben. En ook de wat. Ja, we leren nu heel veel over dat het dus iets doet met je gemoedstoestand, hoeveel likejes een foto krijgt. En dat is natuurlijk best wel gek. Zelfs als je ervan bewust bent dat dat zo is? Ja. Nou, ik denk dat als je er bewust van bent en van het algoritme, dat het dan iets makkelijker is. Maar ik denk dat heel veel kinderen tussen de 10 en 14 zich daar überhaupt niet bewust van zijn. Maar die generatie die daar waar je het nu over hebt, mm-hmm, die heeft dan ook juist weer allerlei regels en manieren gevonden om dat te kaderen. De oogtekst, de hoektekst, mensen, manieren waarop je aan kunt geven wie waar staat. En er zijn allerlei regels die mensen van jouw leeftijd niet helemaal kennen. Niet kennen. Nee, die ken ik ook niet. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want wij zijn allemaal kinderen aan het interviewen erover, maar dat heb ik nog niet gehoord. Oh, er is een prachtige soort mini-filmpjes, die heten Netiquetten. Die zijn fantastisch. Ja. En die gaan over hoe je dus omgaat met je beste vrienden. En dat is fantastisch. Oh, wat en leuk. Ook weer heel eng. Netiquetten. Ja, Netiquetten heet die serie. Oké. Okay. Ja. Oh, dat ga ik eens kijken. Ja. Wat wil jij vertellen over die mensen? Over die manier van omgaan met schermen? Nou, ik wil niet zozeer iets. Dat weet ik nog niet. Ik wilde dat onderzoek heel graag doen. En kijk, dit is de eerste generatie die echt er 100% volledig mee opgroeit. Want de studenten waarmee ik de voorstelling maak zijn een beetje tussen de 20 en 25. Dus die zijn niet op zo'n jonge leeftijd er al mee opgegroeid. En wij hebben gelezen in onderzoek dat die leeftijd is het moment dat je sociale vaardigheden ontwikkelt. Dus wat voor invloed gaat dat uiteindelijk hebben als je alles communiceren via schermen doet en kinderen angst hebben om dingen live te zeggen, maar dat dan doen via een appje? ik weet niet, ik vind dat fascinerend. Dus we zijn dat onderzoek aan het doen. En het moet vooral ook een hele leuke voorstelling worden. En het gaat niet alleen maar over de negatieve impact, maar ook van de positieve impact. Maar ik wil er wel echt graag iets over maken. En het is zo anders dan toneel. Ik vind het ook zo eigenlijk nog bijzonder dat dan... We hadden van de week ook wat bekende vloggers, YouTubers bij ons langs in het repetitieproces. En als je die jongens hoort, super creatieve jongens. Dat is dan zo anders dan die toneelschoolstudenten die kiezen om live op een vloer te staan en een heel ouderwets ambacht te gaan doen, eigenlijk. Dus ik vond het heel interessant om dat onderzoek te doen. En we zijn echt pas net begonnen. Dus ik weet nog niet precies wat ik ga vertellen. Dat weet ik nooit van tevoren. Het is wat dat betreft, al die digitale tools en social media en dat soort dingen zijn steeds belangrijker, stiekem aan het worden in jouw werk. Ze sluipen er steeds op de een of andere manier in. Je hebt de voorstelling gemaakt op de, geloof op de parade die daar min of meer over ging. Als wat je, dan? Irritant heet die voorstelling, toch? Oh ja, er zat dingen over Twitter in. Zeker. Ja, oh, dat was ik alweer vergeten, joh. Nou, kijk eens aan. Ja, ja. In die romantische comedies, daar komen natuurlijk steeds vaker het fenomeen internetdating in voor. Ja. Je bent opvallend vaak, cast je jezelf of word je gecast als de internetdate. Vind je dat leuk? Ik werd sowieso een hele periode gewoon gecast de hele tijd voor romcoms. Dus dan, maar ik heb 2 keer internetdate gespeeld. Eén keer mijn eigen film en 1 keer in Mannenharten. Ja, vind je dat leuk? Weet ik niet. Ik weet bij Hartenstraat. Je eigen film? Ja. Toen werd ik daarvoor gevraagd om dat te gaan maken. Toen zei de producent, ja, we hebben een samenwerking met een dating platform. Relatieplanners of zo, ik weet niet eens hoe het heet. En toen ging ik heel veel research doen, want ik was daar helemaal niet mee bekend. En toen ging ik zelf op allemaal van die datingsapp om te kijken. Dacht ik, oh ja, maar eigenlijk zijn de mensen in Amsterdam. Toen begon het allemaal net. Toen was er net Inner Circle en toen was nog niet, hoe heet dat, swipe, Tinder was er nog niet. Of al die dingen die er nu zijn. Dat begon allemaal toen wij die film maakten. En die film ging natuurlijk heel erg over wat er toen op dat moment aan de hand was. Dus dat klopt dan daar heel erg bij. Ik vind het leuk aan romantische comedies is dat het eigenlijk net als het horrorfilms. Een horrorfilm moet op een bepaald moment in de tijd, je zegt het al, het moet gaan over nu. Mm-hmm. Moet het weergeven waar de maatschappij op dat moment het meest bang voor is. Mm-hmm. Een romantische comedie moet eigenlijk weergeven wat we onszelf als ideaalbeeld voorstellen en waar we misschien wel mee worstelen om daar te komen. Het is eigenlijk veel belangrijker dan je zou denken. Ja, ik had er nog niet echt over nagedacht. Maar ik vond wel bij die film, en dat bij Hartstraat was dat, want dat ging ook heel erg over die 9 straatjes, wat toen heel hip was, wat nu al helemaal overleden is eigenlijk. Want er is alles is overgenomen door hele grote commerciële partijen. Toen zaten nog schattige traiteurtjes en modezaakjes. Ja, waarvan bijna alles weg is of failliet is. Nog een paar dingen zitten er nog wel, die houden... Maar even bij dat internet daten, want dat is dus inderdaad een fenomeen waar we allemaal mee worstelen. Want je ziet het dus in alle romantische comedies waarin dat fenomeen voorkomt, gaat het altijd stuntelig, mis. Het gaat altijd, het is altijd een ramp. En dat internet daten is natuurlijk een beetje, kijk, de mensen die dat doen weten dat het heel vaak natuurlijk op niks uitloopt. Mensen die dat nog nooit gedaan hebben omdat ze nou eenmaal een relatie hebben, die denken dat ze de heilige graal mislopen. Oh ja, is dat zo? Ja, nou, maar ik denk, je moet net toevallig geluk hebben, toch? Dat je een leuk iemand... Ik heb zelf echt superveel internetdate. En ik vond dat superleuk, want dan was het een beetje zoals wij nu met elkaar zitten praten. Dat je iemand kan interviewen die uit een hele andere wereld komt. En dat je gewoon alles kan vragen aan iemand. Dat vond ik het leuke eraan. Maar niet zozeer date gedeelte. Je moet niet denken, ik ga nu op date en dan ga ik de liefde van mijn leven vinden. Dat gebeurt wel. Dat is heel leuk als dat zo gebeurt. Maar ik denk dat je dan wel of heel veel geluk moet hebben, of misschien wel 40 dates achter elkaar moet doen of zo. Ik weet het niet. Ja. 40 dates, mensen hebben er een dagtaak aan, toch? Ja, maar het is toch ook echt leuk. Ik zit natuurlijk al heel lang niet meer op die apps, omdat ik al best wel lang een relatie heb. Maar... zodra ik op de telefoon van mijn vrijgezelle vrienden mag, op de Tinder. Vind ik dat heerlijk. Ga jij swipen. Ja, en zelfs mag ik de gesprekken beginnen. Want dan loopt het meestal wel uit op een date. Dan zegt ze, dat kan je echt niet zeggen, zo, dat is te cheesy. Ik zeg, nee, ze gaat echt reageren. En dan lukt het meestal. En dan doe je het liefst vanuit een man-account naar een vrouw. Ja, vind ik wel het leukst. Maar ik vind het ook wel leuk om mij en mijn vriendinnen te doen. Maar ik heb sowieso meer jongensvrienden dan meisjesvrienden. En mijn meeste meisjesvrienden hebben een relatie. Of zitten daar helemaal niet op. Dus ik heb ook meeste toegang tot man-accounts. Ook van de vrienden van mijn vriend. Mag ik er ook wel eens op. Dus dat is ook wat een beetje voor handen ligt eigenlijk. Met welk ideale plaatje ben jij eigenlijk opgegroeid? Jeetje, wow. Wat een moeilijke vraag zo midden in de nacht. Vanuit mijn ouders of vanuit mezelf? Nou, ik kan me zo voorstellen dat als je opgroeit dan... Ik denk dat het idee van wat het ideaalbeeld is... toch ook een beetje wordt ingegeven door wat je om je heen ziet. Of misschien wel juist niet door wat je om je heen ziet. Ja, als het over liefde gaat, dan was het wel... Mijn ouders zijn bij elkaar sinds mijn vader 15 is en mijn moeder 17. Mijn moeder is iets ouder dan mijn vader. En die zijn nog steeds bij elkaar en hebben gewoon een heel goed huwelijk. Dus als kind dacht ik wel dat een maatstaf was. Ja. En bij mijn eerste relatie dacht ik ook, ja, ik hou dit gewoon aan. Ook al ging het helemaal niet meer goed, ik hou het gewoon aan. Want ik wil gewoon, net als mijn ouders, wil ik dit. Maar dat na 8,5 jaar werkte dat eigenlijk helemaal niet. Dus ik denk dat dat wel een beeld is vanuit mijn ouders. Ja, en voor de rest, ja, ideaal beeld is wel dat je met elkaar van kleine dingen kan genieten. En dat het geluk in de kleine dingen zit. En in contact en in vriendschap. En ja, dat denk ik. Je zei net, ik voel een soort verantwoordelijkheid voor mijn account. Omdat ik ook weet hoe belangrijk het is dat mensen soms helemaal gek worden van iedereen die het zo gelukkig heeft en waar het zo goed gaat. Jij hebt er vorig jaar heel bewust voor gekozen om iets heel persoonlijks op je Instagram te delen, namelijk dat je een miskraam had gehad. Ik heb geen miskraam gehad. Nee, dat is... Wat is het juiste woord? Ja, nee, ik ben 4 maanden bevallen van een dood kindje. Juist. Dus dat, ja, dat miskraam is dan een vroegere fase. Ja, dus dit is gewoon echt een kindje wat je in je handen hebt met nagels en alles wat je moet begraven. Of moet niet, mag begraven. Of het wordt gecremeerd. Dus dat is wel iets anders. Was dat een moeilijke overweging of je dat op social media zou delen? Ja, ik heb daar in eerste instantie... Ik heb 2 maanden nadat het gebeurd is gepost. En ik had besloten dat ik of helemaal ging stoppen met social media... of dat ik dat ging vertellen. Omdat het heel erg raar is... Ik was op vakantie en ik was allemaal vakantiedingen aan het posten. Nou, toen... Cocktails? Oh nee, die dan niet. Nee, die niet. Nee, maar wel gewoon alleen maar leuke dingen. En toen ging dat mis. En toen stopte ik direct met posten. En kreeg ik berichtjes van mensen. Hey, wat raar, waarom stop je met posten? Waarmee? En van mensen die ik niet ken. Dat vond ik ook al raar. Maar goed, dat is dan hoe het werkt. En ik dacht, als ik dan nu gewoon... na een paar maanden gewoon weer gaan beginnen... alsof er niks gebeurd is. Dat kon ik gewoon niet. Dus ik dacht, ik ga of stoppen, of ik ga dit zeggen. En ik kwam erachter dat er een heel groot taboe op ligt. Op het verliezen van kindjes tijdens zwangerschap. In hoe lang je ook zwanger bent. En toen op een gegeven moment dacht ik... ik ga dit vertellen vanuit mijn perspectief. En ook omdat... ik ontzettend veel babyreclames bleef houden. Dus vanaf het moment dat ik zwanger was, ging ik googlen... hoe groot is het kindje nu? En hoe gaat het groeiproces? En wat gaat er gebeuren? Natuurlijk, alles. Ja. En op het moment dat het misging, googelde ik... rouw, verwerking, verlies, kind. Maar dat werd niet opgepikt. En ik bleef gewoon altijd... Niet advertisable. Nee. Ik bleef die reclames houden en dan ging ik berichten sturen naar die bedrijven. Hey, sorry, ik ben net mijn kind verloren, dus kan je ophouden met dit posten? Ja, wij kunnen er niks aan doen, want het zit zo ingesteld. Ik heb zelfs het laatste, mijn diner, zat ik bij de directrice van Google Nederland. Super aardige vrouw, toen heb ik ook gezegd, kan je dit alsjeblieft veranderen? En ik vond dat ook belangrijk om te zeggen, want ik dacht, ja, ik maak dit mee. Maar ook een heleboel andere mensen maken dit mee. En ik ken best wel veel mensen met... grote Instagram-accounts en veel volgers die tegen mij hebben gezegd... ja, ik ben ook... Ik heb het niet gedaan. Ja, die dan post. Kijk, ik ben zwanger, oh, wat leuk. Maar die hebben daarvoor een keer ook een miskraam gegeven. En het is niet zo dat ik vind dat iedereen alles moet zeggen. Maar ik vind wel dat het lijkt alsof het leven alleen maar perfect is. En dat is het niet. En om dit onderwerp ging een heel groot taboe. Dus ik had het gevoel dat ik daar dat ik dit moest doen. En ik ook tegenover het kindje. Ik vond het zo raar om te doen alsof zij er nooit was geweest. Want ze was er wel. Alleen niet helemaal. Maar ze was er wel. Dus het was wel een mensje. Dus uiteindelijk heb ik besloten dat te doen. En ik heb daar nog steeds geen spijt van. Alleen, want ik heb daar ontzettend veel reacties op gekregen van mensen die heel blij daarmee waren dat er over gesproken werd. Maar het blijft wel lastig dat iedereen je dan erop aanspreekt. Dus dat mensen zeggen, hi, hoe gaat het nu met je? Ja, ik weet al wat er gebeurd is. Ja, vervelend. En ook op het moment dat je denkt, oh ja, ik dacht er net even lekker niet aan. Dat is het enige vervelende eraan. Het gaat dan ook weer een eigen leven leiden. Want vervolgens zit je ook op tv en zit je er nu met mij ook weer over te praten. Ja, maar ja, dat is een beetje. Kijk, ik ben iemand die best wel open is over dingen. En een beroep gekozen heeft waardoor je gesprekken gaat hebben over dingen. Dus ik heb vroeger ook heel veel gesproken over borstkankergen in onze familie. Dus dat is ook iets wat ik gewend ben. En heel vaak gebruik ik ook dingen die mij overkomen of dingen die ik tegenkom. Zoals ik die jongens ontmoet, maak ik daar een voorstelling van. Voor mij is het ook een input. Dus is dit ook voer voor een voorstelling of een film? Of? Ja, ze vroegen dat bij RTL Late Night. Dacht ik, ja, ik wil daar. Toen dacht ik heel stellig, ik wil daar iets mee doen. Dat vroegen ze eigenlijk direct toen het gebeurde. Nou, het was 2 maanden nadat het gebeurde. Ja, was maar toen direct, je het pakket maakte. Ja. Ja. Dan zit je daar nog midden in dat proces natuurlijk. Ja joh, en nog helemaal onder de hormonen. En dat blijft natuurlijk nog een paar maanden daarna. Nu op dat moment denk ik, nou, ik wil het nu op dit moment niet. Maar misschien over een tijd weer wel. Weet ik niet. Moet ik kijken. Ik heb meer afstand ervan nodig om het te kunnen maken. En ik weet niet als die enorme afstand er is die ik nodig heb. Of ik dan nog zin heb om er naar terug te gaan. Want eigenlijk heb ik nu door dat platform van Instagram te gebruiken, wat vroeger niet bestond. Misschien had ik als het 15 jaar geleden was gebeurd, had ik misschien dan ooit op een sneller moment een voorstelling over gemaakt. Ja, ja. Nou, nu was dit er. En mijn nu doel ben je het hierdoor een beetje kwijt. Ja, en mijn doel is een beetje bereikt. Want ik heb er iets over gezegd. Het is een taboe. Ik heb er iets over gezegd. Nou, daardoor zijn mensen gaan praten. Ook mensen in mijn omgeving gingen tegen mij praten. Die zeggen, ik heb na 6 maanden een kindje verloren. Ik heb een dag voor de bevalling is mijn kindje gestorven. Is wat dat betreft ook misschien wel in toenemende mate voor jou belangrijker dat je iets wilt vertellen dan de vorm die je daarvoor kiest? Ja, maar dat is eigenlijk altijd zo geweest. Want zo ben ik ooit begonnen met dingen maken. Want vroeger maakte ik of een filmpje of een toneelstuk. Of schreef ik een jeugdboek. Of dingen hebben een bepaalde vorm. Verhalen. Ik wil gewoon graag verhalen vertellen. En ik wil ik weet het eigenlijk ook niet. Dit is weer zoiets anders ook weer. Dit is. Ik had het gevoel dat ik dit moest zeggen. En nog steeds, weet je, want wij hebben het er nu wel over. Maar het gaat niet over mijn emoties of wat er met het kindje aan de hand was. Of het gaat niet over heel privé dingen. Het gaat heel erg over de bovenste laag. En dat is ook tot waar ik daarover wil hebben. Ik wil daar verder. Ik wil niet. Op het moment dat je een voorstelling of een film zou maken, zou je die diepere laag precies aansnijden. En die diepere laag die wil ik helemaal niet in. Wil ik helemaal niet delen met het publiek. En nu, als ik er nu een diepere laag in zou doen die misschien gedeeltelijk waar is en gedeeltelijk gebaseerd op verhalen van andere mensen, zou iedereen dat direct afschrijven als dat mijn waarheid is. Of wat er met ons gebeurd is. Dus ik weet het niet. Ik weet het niet of ik daar iets over ga maken. Ik zie het wel. Nou ja, je bent wat dat betreft heb je wel een interessante rol genomen. Je neemt steeds vaker de rol van regisseur. waarin je dus eigenlijk een verhaal kunt gaan vertellen waar je niet eens per se zelf in hoeft te zitten. Mm-hmm. Maar waarin je wel kunt sturen. En dus ook echt een verhaal kunt vertellen. Ja, maar dat deed ik vroeger met toneel ook. En alleen, ik heb alleen mensen die, wat mensen het meeste zien, is als je speelt in een grote film. Dat is wat de meeste mensen zien. Maar dat is niet wat ik het meeste heb gedaan. Want meestal wat ik heb gedaan is gewoon toneelstukken gemaakt en korte films gemaakt. En alleen die grote commerciële dingen, ja, waar je dan met je hoofd in beeld bent, dat is wat de meeste mensen zien. Maar is dit de kant waar je op wil? Meer achter de schermen, in de regie, op de regiestoel? Ja, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Ik ging spelen omdat ik, toen ik heel jong was, dingen wilde maken en ik had niemand om erin te spelen. En daarom ging ik spelen. Alleen werd ik dan gezien en werd ik bij andere mensen gevraagd en ik vond dat spelen heel leuk. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen met spelen. Maar ik heb nooit vanuit mezelf gedacht, oh, ik moet actrice worden. Ik wilde gewoon dingen maken. Vanaf dat ik 1 jaar of 8 was. Dus, en heb je ook altijd geweten wat je dan wilde? Wat je wilde maken of vooral dat je wilde maken? Nou, kijk, toen ik 8 was, ging ik voor het eerst naar een toneelstuk. En dat ging over kinderen in de Tweede Wereldoorlog. En toen hoorde ik een trein achter me rijden. En die zag ik in mijn hoofd. En toen draaide ik me om en toen zag ik alleen maar de tribune. Want daar hingen gewoon boksen achter met het geluid van een trein. En toen dacht ik, die mensen hebben een trein in mijn hoofd gestopt. En toen dacht ik, ik wil dat ook. Ik wil een trein in iemands hoofd kunnen stoppen. En daar is het begonnen. Dat is de basis. Ja. Een trein in iemands hoofd stoppen. Ja. Ja. Dat is een mooi beeld, toch? Ja, ja, dus zo is het echt heel gegaan. Ooit, ja. En vanaf dat moment dacht je, ik ga actrice worden. Ik ga dingen maken. Ja. Ik dacht, ik ga toneelstukjes maken. En op een gegeven moment hadden we een VHS-camera. Dus gingen we filmpjes maken. Ja, ging een beetje vanzelf. Maar ook, ik doe ook heel veel met koken. Met gerechten verzinnen. En dan maak ik een kookprogrammaatje. Of ik heb nu weer een nieuw ding. Het verschiet met project, koken. Project na project. Maar eerst morgen die film dus. Ja. Zomer zonder mama. Hoe laat is het? 4:30 geloof ik. Ja, 4:30. Op Zapp Live. Ja. Dankjewel dat je hier was. Voor het gesprek. Sanne Vogel. Ik vond het superleuk. We gaan door met muziek. In maart verschijnt het debuutalbum van de Australische singer-songwriter Stella Donnerly. Beware of the Dogs wordt daarvan de titel. En de plaat staat vol met dit soort brutale observaties. Old Man. Dat was Stella Donnerly met Old Man. Nooit meer slapen. In de podcast Rewind zoomen we in op een aantal cruciale dagen uit de Nederlandse dancegeschiedenis. We beginnen de serie met de illegale houseparties van Multigroove, die tot een abrupt einde kwamen na een politieinval. Kijk, ik heb het nog niet gedacht of gezegd, maar die deur klapt in mijn bek open. Ik zie één portier, echt met een dik blauw oog, flink groot gozer, achteruit geduwd, zo helemaal medisch halen. Dus ik sprong uit bed, ik denk, shit, moet ik iets? Toen dacht ik, die spullen moeten weg. Want er staan namen op en er staan telefoonnummers op en ik weet niet wat ze willen. Ja, ik sprong naar beneden en toen merkte ik dat mijn koptelefoon nog om mijn nek hing. Dus toen sprong ik weer half omhoog en trok ik die plug uit het mengpaneel en pakte ik nog heel snel toch nog die platen die op de draaitafel lagen en stopte ze even snel in mijn koffer. Net als veel andere jongeren is Ilja Rijman begin jaren 90 totaal in de ban van house. Plek om te feesten zijn er niet veel, dus ze besluiten het zelf te doen. In loodsen, hallen en fietstunnels. Met hun illegale multigroove feesten leggen ze de bodem onder de gabbercultuur in Amsterdam. Met de politie op de hielen reizen ze van kraakpand tot kraakpand tot ze een vaste plek vinden aan de Elementenstraat. Ze zitten er nog steeds illegaal, maar worden door de politie gedoogd. Althans, tot 15 mei 1993. Dit is Rewind, over de dag dat de politie Multigroove oprolde. Het waren net in zo'n lezer dat ik dacht, oh my god, het Leidseplein, wat gaan ze er allemaal uitvreten? Toen vertelden ze dat ze naar houseparties gingen. En toen dacht ik, in de jaren 60, 70 had je die Amerikaanse houseparties. En dan ging je met z'n gezellen, met z'n allen, met chips, met dipsausjes. Dus toen dacht ik van, nou, daar zit hij. Dus die eerste twee jaar heb ik een beetje gemist. En dat hebben ze wijselijk zo gelaten. Maar toen waren ze zelf nog niet aan het organiseren, geloof ik. Dat was daarvoor. En ja, toen begon hij daarmee. En ik wist dus wel van die geheime parties. Ik wist ja, vaak ook wel dat het onder een snelweg was. We popten overal op de gekste plekken. In de stad, buiten de stad, aan de rand, fietstunnels, kraakpanden, loodsen. Dan had ik zelf altijd iets van, oh, ik hoef niet meer te weten, weet je. Dat vind ik ook, ik hoef het ook allemaal niet te weten. Op de dikke stenen cacao loodsen op de Oostelijke Handelskade. En veel is nu allemaal projectontwikkelaars met alle schitterende dure nieuwbouwwoningen. Maar dat waren vroeger gebieden waar Amsterdam gewoon ophield. Maar alleen nog één treinspoor, weet je, als van die oude beelden in New York, die één treinspoor. En er waren een beetje prostituees die daar hun afwerkingen deden. En vond je ook wel de nodige condooms en naden. Maar zo'n donkere, hele lange straten met gebouwen. In één keer veel van die pakhuizen waren leeg. Gigantische dikke muren. En daar spotten we. Je komt aan en heb je een soort eigen. De loodsen ernaast kwam ietsje naar voren, waardoor je zeg maar een inhammetje hebt waar een hek voor stond, waardoor je zeg maar een soort binnenplaatsje had. Daarna heb je dan een rolluik met een deur ernaast. Je gaat die deur naar binnen en dan had je van die gele tegeltjes. Maar het bedrijf is al zo lang, rijdt met vrachtwagens ons naar binnen, dat van die tegeltjes waren ook wel afgebroken, lag een beetje schots en scheef. Dat is dan weer met cement weer een beetje vastgezet. Maar wij hadden standaard op maat zwarte doeken laten maken. Dus die helemaal rondom hingen, waardoor je het eigenlijk gewoon een zwart hol binnenliep. En omdat je het halverwege de zaal bij, het was één lange ruimte. En wij hebben hem in tweeën gemaakt door een muur van boksen. Maar dan bedoel ik ook echt een muur van boksen. Hoger dan ik ben, dus soms zomaar 3 meter hoog zijn en 1 meter of 8 breed. En dan kon je dus links en rechts omheen lopen, waardoor je op een dansvloergedeelte kwam. En daarvoor hadden we zeg maar de kraampjes waar je lekker kon chillen en eten en drinken. Jointje kon kopen, jas ophangen. En dan had je zeg maar het ravegedeelte. Elke week ook van mensen die de week ervoor er niet waren. Maar een vaste kern die er eigenlijk altijd wel was. En ja, wat gebeurde? Er werd heel uitbundig gefeest. Dus we deden veel aan decor. Dat we weer eens een ander thema hadden. Of een andere decorstukken. Of dingen die je kon doen. Of zoals ik al zei, bijvoorbeeld een laser, live acts. Het was party. Het was echt keihard feesten. DJ Jeroen Vlamman, die later het brein achter de Party Animals zou worden, is een van de vaste waarden van Multigroove. Elke maand staat hij wel een keer op de flyer, samen met zijn vaste partner Abraxas. Nou, Multigroove, weet je, mensen denken bij gabbers altijd heel erg aan, zeg maar, van speed doorgesnoven skeletten, zeg maar, die het daglicht bijna niet kunnen zien of zo. Maar in het begin viel het allemaal nog heel erg mee, zeg maar. En de muziek was ook helemaal niet zo hard in het begin. En de muziek was ook wel helemaal niet zo snel. Het was gewoon een beetje rave, een beetje oldschool. We ontwierpen de flyers. En een paar straten verderop woonde de jongen die eigenlijk de helft van alle flyers ontwierp in die tijd van alle feesten. En ook van Multigroove. En daar zaten we vaak, zeg maar, aan het eind van de maand of zo, zaten we dan met Ilja en die jongen die flyers ontwierp. Die heet Richard trouwens, Richard Hessels. Maar zaten we daar bij hun thuis van een biertje te doen en een beetje te plannen van, goh, hoe zullen we de maand gaan inrichten? Hebben we wat speciaals? Hebben we een thema? Hebben we dit of dat, weet je? En was Ilja dan een beetje zijn dingen te bedenken. Wij zaten hem een beetje te helpen. En wat je vaak deed is je zorgde er gewoon voor dat elke dag van de maand, elke zaterdag van de maand, dat er gewoon een geloofwaardige line-up stond. En iedereen wist ook wel van, heel vaak dan belden we niet eens. Bijvoorbeeld Dano, die werd dan, oké, Dano zetten we daar, daar en daar. Busfus zetten we daar, daar en daar. Op die dag doen we Vlammen, op die dag doen we Abraxas. Dan hebben we daar nog een, dan hebben we Special Act. En dan heb je op het einde van het verhaal heb je een mooie flyer. Maar dat wil niet zeggen dat al die DJ's per se beschikbaar zijn op die dag of zo, weet je. Dus het wil dan ook wel eens gebeuren dat ik dan niet kon en dat ik tegen Dano zeg van, oh Dano, kun je even me invallen of zo. En omgekeerd. En ik denk de vaste bezoekers van de Multigroep, die maken het echt geen ene bal uit of er nou een Dano staat of een Vlamman of een Busfus, weet je, als het maar lekker gaat. Het was sowieso speciaal dat er de eigenaar van het pand wist dat we een feest gingen geven en het gewoon aan ons verhuurde. Dat was natuurlijk al. Dat bracht wel een stukje rust. Je hoefde niet heel stiekem alles naar binnen te smokkelen en een deurtje open te breken en ongezien je spullen naar binnen te krijgen. We konden lekker daardoor konden ook wat meer experimenteren. Met rustig de tijd nemen om op te bouwen. Waardoor je wat meer op experimenteren met muziek en dingen. Weet je wel, de rave begon zich ook. We konden nieuwe initiatieven gaan proberen en zo daar. Maar dat het zo lang zou duren. Hij heeft het als eigenaar van die loods bij de politie gemeld. En daar zit. Ik heb van mijn 16e tot mijn 21e heb ik zeg maar altijd in kraakpanden gewoond. Dus voor mij was het hele idee van kraken was niet zo vreemd. Of zo'n ruimte overnemen of wat dan ook. Bedoel, voor mij was het misschien eerder in die kraaktijd of zo dat ik af en toe dat gevoel had dat je met een groep mensen zo'n ruimte overneemt. Dit was meer zoiets. Het was een beetje raar omdat je het eigenlijk niet deed. Om te produceren tegen woningnood of zo. Je deed het niet voor je eigen woningnood. Maar je deed het eigenlijk om gewoon een soort. Ja, om op een illegale manier geld te verdienen of zo. Dus het was toch een beetje tweezijdig gevoel, zeg maar. Tweeledig gevoel. Ik heb van een aantal agenten. Heb ik zwart onder de tafel voor 500 gulden hekken gekocht. En ja, de gemeente betaalde de jongens. Ik kreeg ook zwart betaald en die betaalde de straten schoon. Weet je wel, tot 1,5 meter hoog. De graffiti's en het plassen, zodat de buurt, die op maandag is het gewoon weer een industriegebied, geen lasten van had. En we deden er ook echt alles aan. Ik had mensen op het dak staan waar de mensen met autootjes door het industriegebied rijden om gewoon te zorgen dat de overlast minimaal was. Maar ja, dit kijk, was gewoon. Het liep van alles. Tot een tandarts, tot een advocaat, maar ook criminelen. Er liep ook wel eens een heel eentje rond. Maar er zat altijd eens op het Leidseplein lopen, kan ik niet een avond stappen of er zijn een paar klappen gevallen en ik zie drie keer ambulances alles aanrijden. Bij ons was het nooit. En als er zoiets was, dan werd het meteen in de kiem gesmoord. Maar we hebben ook wel eens gehad dat bij de bar een heel eentje die schoot twee keer met zijn pistool in de lucht. Iedereen dook even van de kant. Portier kwam eraan en zei, niet meer doen, houden, kom op, leg de pistolen van je auto. En dan werd het gewoon weggelegd en ging het feest weer door. Dat was allemaal. En als er een keer wat aan de hand was, dan losten we dat ook zelf op. Als je de politie gaat bellen, ja, dan is het snel afgelopen natuurlijk. Je bent illegaal, dus dat losten we wel zelf op. Jongeren gebruiken drugs en dat gebeurde wel. Kijk, tegenwoordig heb je een bewijs van goed gedrag en zo'n veetje op. Nou, dat noemden wij toen supermarktbewakers. Maar bij ons stonden vroeger was dat nog niet. Dus vaak had een of andere boefcriminele, sterke kickbokser, die had dan een deur ergens, hè, zijn deur. Zo waren wij natuurlijk ook onze groep. Ja, dat waren geen liefertjes. Het waren fantastische, lieve, toffe mensen, maar het zijn geen mensen waar je even makkelijk overheen loopt. Als er echt een probleem was, dan gingen ze ook dinsdag even kijken, ben je thuis? Weet je wel, nee, wat was dat nou afgelopen zaterdag? De dag was eigenlijk heel gewoon, want het was gewoon een feest in de Elementenstraat en dat was oké. Maar Il was daarvoor wel altijd met allerlei dingen bezig. Dus op een gegeven moment, hij kwam ook regelmatig bij mij en dan kwam hij weer met de zak wasgoed. Dus af en toe kwam hij thuis En of ik vertelde eens wat. En het was weer gewoon een normaal feest. Dus ik had eigenlijk helemaal niks in de gaten. Maar hij had ook bij mij wel eens administratie liggen. Met name van mijn telefoon, want hij was zo chaot. Routine werd het nooit. Nog toch omdat het normaal elke doorweek gebruikt werd. En wij het in één dag ombouwden. Was het altijd wel... Maar ja, we hadden het inmiddels, het was het 61ste feest. En dus we hadden het al een paar keer gedaan. En ik kon gewoon lekker 's morgens om een uurtje of 12 's middags komen aan met het opbouwteam. En dan wordt het licht naar binnen gerold en het geluid naar binnen gerold. En gaan we de bar in elkaar zetten en dat soort dingen doen. En dat ging net zoals anders. Ik had lekker mijn hond mee en we waren lekker aan het rommelen daar. En het geluid werd gestapeld, de sound werd gecheckt, het decor werd ingehangen. Er stond alleen een vrachtwagen voor de deur. Wat ook niet heel gek is, het is een industriegebied wat in het weekend dicht is. Maar er kan wel eens een vrachtwagen staan. En die stond precies pal naast de ingang, het pand ernaast. Met zijn achterkant naast toe. Ik weet nog dat ik hem gezien heb, maar ik heb daar niet geen verdere aandacht aan besteed. En daar heeft dus, dat moet ik ze wel even nageven, daar heeft dus een uur of 10 lang, hebben daar dus het, weet ik veel lang, misschien wel 24 uur, hebben dus die arrestatieteam heeft in die vrachtwagen gezeten. Om 10 uur gingen we open. Zoals normaal, dus dan komt echt alle personeel binnen. De bar en de portiers. En ik zal nooit vergeten, ik loop binnen op de dansvloer, waar zijn muziek gaat aan. En Karel, een van onze portiers die er altijd is, altijd van het begin bij is, die komt naar mij toe en die geeft mij zijn telefoon. Dat waren toen nog flinke bakbeesten. En die zei, Il, pak jij even die deur. En ik hoor buiten, hoor ik gerommel. Ik denk, hey, vechtpartij buiten, of wat is dat? En dat was zeer zeldzaam op multi. Dus ik denk, en als er iets gebeurt, dan whatever, dan voelde ik dat wel in mijn maag eens laten zweren om. Dus ik denk, wat is dit nou? Zeg, hey, vol hem aan. Ik heb het nog niet gedacht of gezegd. En die deur klapt in mijn bek open. En ik zie één portier, echt met een dik blauw oog. Flinke groot gozer, hoor. Achteruit geduwd, zo helemaal mee die zaal in. En echt iedereen werd overrompeld. Er kwamen een paar beulen van een arrestatieteam. Een soort antiterroristenteam met kogelvrij vesten. Van die hoge boven de schouders. Baretten, schaar op hun kop. Machinegeweren, weet je, van die lasers erop kwamen zo. Maar ik had zo'n... Het was een dubbele deur, dus mijn deur die ik in mijn handen had. Er zat een raampje in, dus ik zat achter het tussen het hek. En die deur in, door een raampje te kijken, zag ik alles en iedereen aan me voorbij rennen. Dus ik zag het hele team naar binnen stormen. En wij stonden dus te draaien, we stonden te openen. En toen was nog niet zo heel veel volk binnen. Misschien net 60 of 80 mensen binnen of zo. Van de eerste mensen die vroeg willen komen. En op een gegeven moment komt een soort stoere man komt er binnen lopen met laarzen. En overal pak aan. En die richtte ineens een machinegeweer op me. En ik nam het echt totaal niet serieus. Ik dacht echt van, god, wat leuk. Dat is de act van deze week, is politieagenten of zo. En je hebt een soort pistooltje of zo. En op een gegeven moment zag ik hem meer binnenkomen. En ik keek en ik zag dus zo'n stipje op mijn borst van zo'n infraroodstraaltje, zo'n laserstraaltje. Dus ik trok mijn... ik sprong naar beneden en toen merkte ik dat mijn koptelefoon nog om mijn nek hing. Dus toen sprong ik weer half omhoog en trok ik die plug uit het mengpaneel. En pakte ik nog heel snel toch nog die platen die op de draaitafel lagen en stopte ze even snel in mijn koffer. Ik hoorde iemand zich verzetten, een vriend van mijn Charles die verzette zich en die kreeg behoorlijk wat klappen. Dat is precies, ik stond met mijn rug tegen een hek aan de andere kant van het hek. Maar dat ging bloedsnel. Dat ging zo verschrikkelijk bloedsnel. En op een gegeven moment tiet je de muziek uit en handen omhoog. En toen deed ze handen omhoog van de lichtknop af, weet je. En ging werd het toen donker. Doe het licht aan, ja. Handen weer naar beneden om het licht aan te doen en handen weer omhoog. Ja, toen gingen we zo allemaal met... achterin, bij de heren, we zeiden, hadden we een achter het toilet, dat noemden we een VIP-room, maar zo VIP was het niet. Dus er stonden een paar bankjes. Maar daar zaten s'avonds wel bij de organisatie en met DJ's en ook wel wat zwaardere jongens, zeg maar. Die zaten altijd dadelijk in de backstage, of noemen we dat, we noemen het dus VIP. En de politie had dus gedacht dat daar zouden de heftige gangsters zitten. Maar we waren net open. En als we net open zijn, zit daar het creatieve team. Er zitten aan de mensen die het decor bouwen. De creëbeas, de lievertjes, de hippies. En die werden aangepakt alsof ze Klaas Bruinsman waren. Want het was zak over een hoofd, verstompen erin. En dat was wel heftig. En dat duurde een paar minuten. Het was doodstil. Ik ben nog even heel even die deur blijven staan. Ik denk, wat moet ik hier? Ik steek mijn kop erachter vandaan. Ik kom nog wel ietsje naar binnen lopen. En ik zag al die agenten met voeten op, op de klant of op de personeel met gun erop. En er waren al die beulen. Nou, dan ging ik, stak mijn kop erop en de dook er een op me. Dat was echt heel snel. Dat is echt Amerikaanse voetbal. Boom, lege jij! Dus tegen de vlakte. Toen vroegen ze hem, ben je klant? Of ben je klant of organisatie? Ik denk, klant. En toen zei oké, nou doe maar rustig aan, doe maar rustig aan. Niks aan de hand. En ik wil nog opkijken, zo een beetje naar me aankijken. En toen ging hij met zijn voet op mijn kop staan. Toen zei hij, gezicht naar de grond, gezicht naar de grond. Ik kreeg handboeien om en lag daar. En dan hoor je dus alles om je heen. Hoor je check, safe, safe, check. Weet ik veel wat ze zeggen, iets van, hè, van omdat dat alles doorgelopen is. En dan, toen kwamen de normale agenten in burger binnen. Of sorry, in politieuniformen, gewoon uniformen binnen. En met wat recherche en alles en zo. En die wisselden de posities af van het arrestatieteam. Dus die verlieten de boel nadat het onder controle was. En ik had een vrouwelijke agent bij me staan. En die vraagt ook nog een keer bij de organisatie. Ik zei niks. En toen vroeg ze mijn naam. Dus iedereen hoorde ik zo. Hoe heet je? Er werd een naam opgeschreven. Dus ik zeg van, ik ben Ilja Rijman. En toen hoorde ik, we hebben hem. De organisatie, we hebben hem. Dus dat dook er meteen nog een paar op me. En mensen moesten blijven liggen, hoor. Mensen werden langs mij afgevoerd. Want ik lag vlak bij de uitgang. Dus ik zag van voeten en mensen langs mij afgevoerd worden. En de spullen inmiddels werden er grote lampen werden overal in aangezet. Ik herinnerde me ineens dat ik van shit, ik heb een pakje cocaïne in mijn zak. En ik met mijn handboeien heb ik me helemaal lenig als king nog met mijn vinger het weglopen. Dat lukte natuurlijk niet echt. Maar net een half metertje naast me kunnen gooien. Waarom weet ik eigenlijk niet, slaat ergens op. Maar zoiets schiet je dan ineens in je hoofd of zo. En daar, nou ja, goed, toen werd ik op een gegeven moment werd ik opgetild. En kreeg ik een sticker op mijn rug. En deze moet naar het hoofdbureau. Dit is organisatie. En toen liep ik naar buiten en daar zag ik echt vol die lampen op het gebouw staan. Ik zag grote televisiecamera's in mijn gezicht. Dus op het moment dat die deur naar me lopen, zeg ik, kunt u mij hiervoor beschermen? En toen heeft ze zeg maar een jas of iets, een zak met je spulletjes en alles, voor mijn gezicht gehouden, zodat ik een beetje uit het zicht blijf. En toen werden we richting een busje geladen. Veel mensen werden samen in een busje gedaan. Ik had de luxe om alleen te mogen reizen. En toen werd ik naar het hoofdbureau van de politie gebracht. Ja, toen ik helemaal in het busje zat, toen heb ik tegen die agenten gezegd van, luister, ik heb mijn platen zitten in twee kratten. Ik was DJ vanavond en mijn platenkratten staan nog binnen, maar het is ontzettend waardevol. En het was ook wel zo, want in één zo'n krat gaan misschien zo'n 60 of 80 platen. Heel veel van die vinyl was in die tijd, er waren er misschien 500 van geperst. Wij woonden toen in die tijd in 1988, 89 woonden we in New York. Heel veel van die platen hebben we daar gewoon gekocht. Die waren in Nederland überhaupt niet eens te krijgen of zo. Dus we waren ontzettend gehaaid op dat we onze platen terug mochten krijgen. En tot mijn grote verbazing mocht ik inderdaad het arrestantenbusje uit. Mocht terug de hal inlopen, mocht mijn platen ophalen. En die gingen mee in het arrestantenbusje naar het hoofdbureau van politie aan de Eilandsgracht. Ze hebben 22 plekken, geloof ik, als ik me niet vergis, 22 plekken invallen gedaan. Waaronder bij mijn moeder. Ik lag in bed en het was denk ik een uur of 12:30 of zo. En toen ging de telefoon en toen belde mijn zoon Miekes. En die zei van, mam, er is een inval bij Multi. En ze doen volgens mij meer invallen. Ik dacht, inval bij Multi, dan krijg je gelijk weer de zenuw. Ik dacht, godverdomme, wat heeft hij nou toch weer? Is het toch weer van alles en mis, weet ik veel. Ik wist wel natuurlijk van dat er drugs was, maar hij heeft mij altijd zo uitgelegd van, ik heb het niet, maar het wordt daar wel af en toe verkocht. En daar kan je niet zoveel aan doen. Dat was voor mij wel een heel nieuw ding, weet je. Die partydrugs dat kende ik uit mijn tijd helemaal niet. Nou, dus ik dacht, dat ging als een razende, want ik dacht in minutenwerk geweest. Ik lag in bed. Ik had niks aan. Dus ik sprong uit bed. Ik denk, shit, moet ik iets? Toen dacht ik, die spullen moeten weg. Die, want er staan namen op en er staan telefoonnummers op en ik weet niet wat ze willen. Dus toen heb ik met mijn stomme kop heb ik het in het aanrecht gegooid en het in de fik gestoken. Nou, dat stinkt als de neten natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk helemaal niet verwacht dat ze bij mij zouden komen. Maar op de een of andere manier dacht ik, het moet weg. En ik was nog aan het bij elkaar aan het vegen. En toen werd ik keihard op de deur gebonst, politie. En er waren schijnwerpers op de daken en weet ik veel wat. En echt met 4, 5 man tegelijk kwamen ze binnen. Eerst riep ik van, ik heb niks aan, ik wil mij even iets aantrekken. Nou, dat mocht dan 1 seconde, binnen een minuut. En begonnen ze weer te bonken dat ik op moest schieten. Nou, mijn man die was helemaal, die stond boven die trap helemaal slaapdronken. Er lag nog 2 kinderen in bed. En we kwamen naar beneden en ze kwamen binnen. En toen zei ze, ja, een huiszoeking op verdenking van het in bezit hebben van drugs en wapens. Ik zei, meneer, ik weet niet eens hoe een klappertjespistool eruit ziet. Die mochten ze van mij nooit vroeger. Ik was echt helemaal voorbij. En er was ook nog het kloterige ervan. Dat de rechtercommissaris komt dan mee. Heet die zo, zo'n man? Die kwam mee, want die moet dan binnenlaten. En uiteindelijk kwam hij ook weer om te kijken wat ze dan meenamen. En dat was dus een ouder van een kind uit mijn klas. Dus nou, ik dacht echt... Nou, we konden volgens mij allebei wel door de grond zakken. We hebben allebei net gedaan alsof we het helemaal niet door hadden. En nou, die man ging gelukkig weer weg. Ja, en toen gingen ze dus het hele huis overhoop halen. En ja, mijn man, die was ook nog niet eens... Die kon niet wakker worden of zo. Die was zo aangeslagen. Die zat daar... Zit je in je ochtendjas. En als ik naar de wc moest, ging de politie mee. Mocht ik niet alleen. En dan gingen ze voor de wc dus dan wachten. Nou ja, doe even normaal. En er was er één en die zei, ik ruik een brandlucht. En ik zei, ja, god, ik ruik het ook. Ik denk, ja, dag. En ja, mevrouw, er is hier iets verbrand. Ik zei, ja, ik zie het. Zijn er nog meer mensen in huis? Ik zei, nee, alleen de kinderen, maar die slapen. Ja, dan heeft u iets in de fik gestoken. Zou ik niet. Nou, dan moet er iemand geweest zijn. Ik zei, geen idee. Kan het zijn dat uw zoon hier geweest is? Ik zou het niet weten. Ik zeg, het overvalt me allemaal. Mevrouw, er is gewoon iets verbrand. En het is nog warm, dus ik kan bijna niet voorstellen dat u dat niet weet. Dus ja, nou ja, dat kan dat u zich dat niet voor kunt stellen. Nou, toen ging hij in de prullenbak graaien. En toen kwam natuurlijk allemaal van die bruine, verbrande dingen. Hij zegt, hier heb ik het kwaad. Ik zeg, ja, nou, ik weet het niet. En ik heb zelf vroeger, mijn ouders zaten in de politiek en in de linkse politiek. En had je wel eens dat er stillen kwamen en die wilden administraties hebben. Daar is ook altijd heel gedoe over. Dus ik heb altijd uit mijn jeugd ook zo'n alertheid meegekregen van de overheid hoef je geen informatie te geven. Die zoeken ze zelf wel als ze het nodig hebben. Zo, weet je wel. Dus ik had zoiets van, ik weet het niet. Misschien is die ambt, ik weet niet wat ze zoeken. Goedenavond. 9 vuurwapens, verdovende middelen en 70 arrestanten. Dat was het resultaat van een politieinval gisteravond bij een houseparty in Multigroove aan de Elementenstraat in het westelijk havengebied. De inval werd gedaan omdat Multigroove geen vergunningen had en omdat de politie vermoedde dat er ecstasy en andere drugs werden verkocht. De politie zocht vuurwapens, drugs, prostitutie onder dwang en ecstasy-laboratorium. En kijk, je moet ook een beetje voorstellen, er heerste een soort angst, paniek. Weet je, als ik de documentaires terugkrijg van de Beatles en de Rolling Stones. Het heel autoriteiten en ouders allemaal niet. Die kinderen werden ineens waanzin. Die gingen allemaal hele gekke dingen doen en schreeuwen en haar laten groeien. En er werd huis gerookt. En dat was gewoon een soort totale paniek. En dat was hier ook een beetje. Weet je, de muziek werd steeds harder. Echt, de gabber kwam eraan, weet je wel. Mensen die tot 10 uur 's ochtends in een spiegelrepo doorgaan en een nieuwe soort drugs. En dus daar is een beetje een soort cowboy. Kijk hoe ze die onderzoek. Ze hebben naar huis werk natuurlijk niet helemaal goed gedaan. Want er is geen ecstasy-laboratorium, ze hebben die gevonden. Joop van den Ende had een opslag naast de Elementenstraat. Daar kon je vanuit binnendoor wel heen. En daar lagen wapens die gebruikt werden voor bijvoorbeeld goede tijd of slechte tijd. Weet je, voor show en televisie. En daar liep de politie helemaal trots mee te pronken. Van, hey, kijk eens even, machinegeweren. Maar dat was voor de televisie. En er zijn wel wapens gevonden bij portiers thuis. En er zal best wel een portier gewapend zijn dat er eentje een wapen bij zich had. Dat zou best kunnen. Dus daar zijn wel wapens gevonden. Maar bijna allemaal bij mensen thuis of van Joop van den Ende. In totaal komt Ilja 6 weken vast te zitten. Waarvan de eerste dagen in complete afzondering. Toen ik eenmaal in de echte gevangenis terecht kwam, na 10 dagen... gaf dat een enorm statusverhogend. Werd al een beetje onthaald. Mensen op de ramen, s'nachts, multi! Blijkbaar zaten er ook wel multi-klanten. Dat was dus volop op te weten geweest. Dus ja, dat deed me wel goed. Dat was wel leuk. En ik ging natuurlijk wel denken, oh mijn god, waar kunnen ze me allemaal voor pakken? Wat hebben ze allemaal gevonden? Wat gaan ze allemaal, helemaal boter op ons hoofd hebben? Dat heb ik net al verteld. Ja, dit zijn houseparties, er wordt drugs gebruikt. Ze hebben een wapen bij me gevonden. Ik wist donders goed dat we alles op z'n Russisch gingen. We hadden geen bedrijf. Dus... Maar 6 jaar leek mij erg veel. Dus ik heb het maar, ik heb het gewoon gelaten of meegekomen. En toen werd ik opgebeld. Ja, uw zoon heeft wat spullen nodig. Mag ik hem dan zien? Nee, dat mocht niet. Maar ik mocht de spullen wel afleveren. Ik had allemaal stiekem iets geprobeerd. Ja, dat ben ik dan ook wel weer. Weet je, dan denk ik dat heeft hij misschien wel zijn moeder. Dat ik dan toch een boek had waar ik een paar bladzijden had uitgesneden. En dan toch iets erin had gestopt van een briefje of zo. Weet je wel. Dan dacht ik, kan het ook weer niet laten. Dan denk ik, oh god. Nou ja, maar dat heeft hij dus uiteindelijk nooit gekregen. Want toen de volgende dag moest ik weer komen. Ik weet even niet meer hoe dat precies ging. Maar ik moest ook iets komen brengen. En toen zeiden ze, nou wacht maar even, want hij komt eraan. Ik denk, hè? Nou, en even later, ja hoor, dan kwam hij vrolijk. Hi mom. Het was hij van in alle beperkingen nog een dag of twee daarvoor. Was hij zo, stond hij op straat. Alsof er niks aan de hand was. Ja, toen ben ik daarna nog wel heel lang bang geweest. Dat ik dacht, ja, dit krijgt enorme gevolgen natuurlijk. Want dit gaan ze natuurlijk... Achteraf hoorde je dat ze er een jaar mee bezig zijn geweest. Ze willen niet met lege handen uit de strijd komen natuurlijk. Dus daar ben ik best wel zenuwachtig over geweest. Toen kreeg ik op een gegeven moment een uitnodiging van ze. Nee, goed, laat me maar heen gaan. En toen zeiden ze daar letterlijk tegen me van... weet je, als jij nu gewoon klant gaat worden... gewoon normaal gaat ondernemen, bedrijf opricht... je belastingaangiftes doet, belasting betaalt... dan zul je voor de rest nooit meer wat horen. Maar dat vind ik wel van iets wat zo uit het niets ontstaat, weet je wel. Ik weet als ik nu een start maar begin, ja, ik mijn vergunning moet regelen. En zo uit het niets ontstaat, zomaar. Dat ze toch hebben gezegd van... goed, hier is de streep, vanaf nu regelen. Daar moet ik wel zeggen dat ik dat heel respect voor. Je hebt voor een elementenstraat en na een elementenstraat. Dus net als dat je voor Jezus en voor Christus en na Christus hebt. Ja, vanaf dat moment werd het gewoon... georganiseerder, of hoe noemen we dat, officiëler. Het Pietje Bel tijdperk, waarin er een kleine groep in Amsterdam bezig was met feestjes inzetten. Onder de gedoogbeleid, of gekraakt, of weet je wel, op die manier. Dat was gewoon over. Het museum hoeft hier niet meer te flikken. Als er ergens nog een illegaal feest was, deed de politie echt alles aan. Dat was gewoon, wij hebben echt als voorbeeld gesteld, jongens, nu is het over. Je luisterde naar de eerste aflevering van Rewind. De podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dancegeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en Nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Atze de Vrieze, Ralf Hermenhuiskamp en Tom Hofland. Voice-over, Anne Moraal. Speciale dank ook aan Arne van Terphoven, schrijver van het boek Multigroove. In de volgende aflevering van Rewind gaan we met 6000 gabbers in een bus mee naar Antwerpen. Juist, dat was de eerste aflevering van Rewind. Via uw favoriete podcast-app kunt u zich abonneren. De komende weken kunt u ook iedere vrijdagnacht in Nooit meer slapen de afleveringen horen. Die gaan verder over de brand in de Roxy, de verkoop van het grote bedrijf ID&T en de sluiting van de befaamde club Trouw. En dan vertel ik nog iets over maandag. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met Peter R. de Vries, de enige echte Nederlands bekendste misdaadverslaggever. Hij schreef onthullende reportages en boeken, maakte 17 jaar lang het televisieprogramma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, en wist een doorslaggevende rol te spelen bij tal van moord- en verdwijningszaken. Hij schreef ook meerdere bestsellers, waaronder De ontvoering van Alfred Heineken. En nu verschijnt er een heruitgave van het boek Een moord kost meer levens uit 1994, waarin de Vries het levensverhaal optekent van Paul Spruit, die net als zijn vader bij 2 moorden betrokken was. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster van Omroep Max. Ik wens u een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.